सच्ची बात, वो सच्ची बात सच्ची ही रहती है, वो सच्ची रहेगी। सच्ची को ही मानना चाहिए। संसार में हमारी चीज नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है। आप भी सोच लो और समझ लो, और समझ में नहीं आओ तो इस बात को आप पूजा देकर हमारे को पूछ देना। अपनी चीज कोई नहीं है, अपने परमात्मा के अंश है तो परमात्मा तो है हमारे, और संसार की चीज कोई हमारी है नहीं, किंचित मात्र मां से पर भी हमारी चीज नहीं है। जैसे हम गाड़ी के रेल पर राज्य जाते हैं तो हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी नहीं आई अभी, हमारी गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी हम कहते हैं, क्या वे हमारी है? इस तरह से आप सावधानी रखो तो हमारा मकान, हमारा घर, हमारे रुपये, हमारा कुटुंब आप कह सकते हो, परंतु हमारे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है, कोई एक आपका नहीं है, ना आप साथ लाए और ना जाओगे जब ले जा सकोगे। यहां रहते रहते ही बैठे, जैसे यहां बैठे हो तो यहां बैठे हैं, वो जगह अपनी है। आप उठ करके पीछे आते हो तो भाई हमारी जगह आप कह देते हो और मान भी लेते हैं, परंतु क्या जगह हमारी है? ये जैसे ये जगह हमारी जगह नहीं है, ऐसे आप रहते हो वो भी अपनी जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल रहने के लिए दी है। सच्ची बात ये है। उस पर जो कब्जा कर लेना है ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है, और कब्जे का ही फल है जो दुख पा रहे हो। जो कि अपनी चीज नहीं है उसको अपनी मान लेना ये ईमानदारी नहीं है, इसको बेईमानी कहते हैं। दुख है तो बेईमानी का ही है, अगर ईमानदारी हो जाए दुख नहीं होगा, पक्की बात है। दुख किस बात का? भाई मर जाए, बेटा मर जाए, लुगाई मर जाए, माँ मर जाए, भाई मर जाए, दुख किस बात का है? अपने मानते हैं तो भी दुख होता है ना। एक कुत्ता मर गया उसे दुख नहीं होता, बंदर मर गया दुख नहीं होता, कीड़ी मर गई दुख नहीं होता, हमारा भाई मर गया तो हमारा ही है, यही है दुख, और दुख का कारण क्या है? और हमारी चीज है नहीं। आप सत्संग करते हो और सत्संग नहीं करते, उन्हें फर्क क्या पड़ा? आपका भी मेरे अपन वैसा ही, सत्संग करने का वैसा ही, तो फर्क क्या हुआ? भीतर से अपनी नहीं है चीजें। खेल में माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी होते हैं, परंतु होते होते खेल खेल भी होते हैं, और वो देव देव केवल देव देव लोगों को दुखाने के लिए, अपने नहीं होते। पुरुष भी स्त्री बना हुआ, वो स्त्री हमारी कैसे हुई? वो स्त्री है ही नहीं, इस तरह से हमारी चीजें नहीं है, ये बात सच्ची है। अगर इस सच्ची बात को मान ले तो दुख मिट जाए। दुख सब होता है बेईमानी का, बेईमानी का दुख होगा ही, दुख पाना पड़ेगा ही। बेईमानी ने आप स्वीकार कर ली तो सुख कैसे होगा, आराम कैसे होगा। ये चीजें हमारी नहीं है। इस जन्म से पहले आप जन्म था वो आज याद नहीं है, ऐसे ये जन्म याद भी नहीं रहेगा। अगर याद रहने की रीत होती तो इस जन्म से पहले बात की याद होनी चाहिए आज, तो आज की बात भी अगर याद नहीं, याद तक नहीं रहेगी, अपनी चीज कैसे हुई। आप हो चाहे हम साधु भी है, हम अपनी चीज मानते हैं, घड़ी अपनी मानते हैं, सदर अपनी मानते हैं, क्या वास्तव में अपनी है? अगर अपनी न माने तो अन्याय नहीं हो सकता, अन्याय हमारे तरफ हो ही नहीं सकता। मूल में बेईमानी रहने से ही अन्याय होता है, नहीं तो अन्याय हो सकता ही नहीं। संसार है एक सराय है, सराय में सब ठहर सकते हैं पर कब्जा नहीं कर सकते। ऐसे ही आप अब घर में ठहरो, दो तरह से कोई जन्म कर आ जाता है, कोई ब्याह करके आ जाती है, तो उनका घर कहलाता है, पर घर है नहीं अपना। निश्चित पक्की बात है, घर अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है। अपनापन केवल अपना कुटुंब के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए बनावटी मेरा अपना है। तीन कह सकते, कुटुंब कह सकते, समाज कह सकते, संसार कह सकते, वो बनावटी, वही वास्तव में वही नहीं है। हमारी कोई चीज है ही नहीं। इस वास्ते अगर ये ईमानदार ठीक हो तो हमारा दुख मिट जाए। दुख क्यों होगा बताओ? स्त्री मर गई दुख क्यों होगा, हमारी माँ मर गई तो दुख क्यों होगा, पिताजी मर गए तो दुख क्यों होगा, हमारे मर गए ना तब दुख होता है। अगर हमारी चीज न माने तो दुख का कारण क्या है? कुत्ता भी मर जाए तो हमारा मर गया तो दुख होगा। जहां हमने अपनी चीज माने वहां दुख हो जाएगा। दुख सुख यही है, हमारी चीज माने दुख सुख हो गया। और ये उपदेश व्याख्यान में यही बात कहती कहनी है कि वास्तव में हमारी चीज नहीं है, ना हमारी व्यक्ति है, ना वस्तु है, संभाल करके रखो। यहां ही आप जगह भरते हैं तो जगह खराब थोड़ी करते हैं, ठीक से साफ रखो, सफाई रखो, खराब मत करो भाई। पब्लिक के सामान्य है समाज, सड़क में बैठे सड़क भी खराब क्यों करें? हमारी व्यक्तिगत है ही नहीं। ऐसे व्यक्तिगत चीज अपने न माने तो कितना सुख हो जाए, आज आनंद ही आनंद हो जाए, मौज ही मौज हो जाए। अपने मानने से ही ये दुख हो रहा है, अपने अगर न माने तो कितनी शांति रहे, कितनी प्रसन्नता रहे। ऐसे आपके साथ हमें संबंध जोड़ दे कि हमारे सत्संग ये है तो दुखदायी हो जाएगी चीज। जैसे हम अपना चेला बनावे तो चेला बनने पर दुख हो ही जाएगा। ब्रह्मा जी भी ताकत नहीं मिटावा, कैसे मिटाएगा? हमारा चेला है, अन्याय पूरी लड़ाई करते हैं, खराब काम करते हैं, मेरा चेला है, मेरा चेला चला गया वहां से, कारण क्या बताओ? हमारा सत्संग वहां चला गया, बुरा लगेगा। हमारा सत्संग हम माने ही नहीं भीतर से, तो सबके सब और जगह चले जाए तो दुख होगा क्या? हमारी बात सुनेंगे कोई भी, सभी दूसरों की बात सुने तो हमारा दुख होगा। हमारे सत्संगी हमारे चेला बनाया नहीं, कोई फिर भेंट लिए नहीं, कुछ नहीं लिया, केवल मेरा मान लिया, दुख हो जाएगा। अरे मेरा है ही नहीं, मौत रहेगी, अन्न रहेगा। ये युक्ति है, ये मान तो लो। हमारे कितने आदमी सुनने को आते हैं, अगर उनको हम माने तो कितना रोना पड़े बताओ। हम चुप ही कैसे रह सकते, रोते ही रोते आठ बार रोएंगे। इतने आदमी मारा है, यहां चले गए, क्यों नहीं रोते? हमें माने ही अपने ना, हम क्यों रोए? हमारा मानते तो ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, पालन होता, तरह तरह की आफत आएगी। हमारा नहीं माना तो आफत सब छूट जाएगी, सब आफत मिट जाएगी। पहले हमारा मान लिया, आप हमारे चले गए, तो हमारा जैसे भाई मर जाए वैसे हमारे से और जगह चला जाए, सत्संग हमारे और जगह सुनने चला जाए तो दुख हो जाएगा। तो मेरा मानने से वहां दुख है, दुख ये दुख से बचने से होते नहीं बच सकते। ये मेरा नहीं माने दुख हो ही नहीं सकता। इंग्लैंड में एक आदमी के लाख रुपये हो गए पैदा तो हर्ष होगा, एक लाख का घाटा लग गया तो दुख होता है क्या? सुन लेते हैं बात, सुने घाटा हो गया, नफा हो गया, कोई होते हिंदू मुसलमान में ही मुसलमान मर जाए तो सुख होगा, हिंदू मर गया दुख होगा। ये जान पहचान नहीं है, पर अपना मान लो हिंदू हमारे हृदय से विचार देखो ना, हिंदू है ना मुसलमान है ईसाई है, हमारे कोई नहीं है, सब सब हमारे। वसुधैव कुटुंबकम्, सब कुटुंब भी होते हैं तो कोई कुटुंब नहीं होता, सब हमारे होते हैं तो हमारा कोई नहीं होता, हमारा कोई नहीं होता वो सब हमारे होते हैं। ये दुख लग दुख होता ही नहीं, दुख मेरा मानने से ही होता है, बिना माने दुख नहीं होता। संसार में कौन दुख दे सकता है? ताकत है किसी दुख दे दे? हमारा मानने तो सुखी हो नहीं सकते, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। धन हमारा, जमीन हमारी, मकान हमारे, आदमी हमारे, अब हमारी चीज चले जाए तो दुख होता है। आपके साथ कोई संबंध नहीं, केवल मान लेगा हमारे बात सुनने वाले थे, ये हमारे सत्संग में चले गए। उम्र भर नहीं आवे सत्संग में तो हमारे फर्क क्यों पड़े? आपकी मर्जी हो तो आओ, मर्जी हो तो मत आओ, जितना देर मर्जी है जितना आए अच्छी बात, नहीं आते नहीं सही। बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। बहुत आ जाए तो आनंद, थोड़े आवे तो आनंद, ना आवे तो आनंद, आवे तो आनंद। मेरा पना है ये ही दुखदाई है, और ये हमारा किया हुआ है, ये भगवान का किया हुआ नहीं है। आप कह सकते हो जिस माँ से जन्मे तो माँ के हम है, हमारी माँ है, ये कारण नहीं है। हमारी मान ऐसे ही दुख होता है, हम जन्म लिया है तो सेवा करते हैं, कोई दुख नहीं होगा, कोई संताप नहीं होगा। मेरा माना आप बताई, जहां मेरा माना वहां बता गया, सीधी युक्ति बात है, अपना नहीं है। अरे एक दिन छोड़ना पड़ेगा ही, और मेरा भी माना हुआ है, पहले मेरा था नहीं कोई, कोई 10 वर्ष का होगा, 20 वर्ष का होगा, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष का। 100 वर्ष पहले हमारा था ही नहीं है, 100 वर्ष के बाद हमारा रहेगा ही नहीं। तो दुख पाना हो तो अपना मान लो, दुख नहीं पाना हो तो अपना मत मानो, भगवान रहा है, सेवा करो सबकी, सबकी जब सेवा हो जाए तो सेवा कर दो, आनंद हो गया, अपने मौज हो गया, आनंद हो गया। अवे तो मौज नहीं, अवे तो मौज, हर समय मौज, मेरा मानने से आवे तो खुशी होगी, नहीं आवे तो क्यों नहीं आया भाई, कहीं और जगह चला जाएगा तो दुख हो जाएगा, नहीं तो सब जगह दूसरे चले जाओ आप तो दुख हमारे क्यों हुआ, हमारे दुख क्यों होगा बताओ, हम अपना मानते तो हमें दुख होता है, अपना मानने कोई आपके लाभ कोई हमारा लाभ, आपके लाभ होता हो हमारे लाभ होता हो तो मानो, अपना न मानने से आपके ही लाभ हो तो मेरे ही लाभ, अपना मानने से आपके ही हानि हमारे ही हानि, मुफ तो दुख होगा मुफ में, ऐसे भगवान रहा सभी भगवान है, भगवान यहां तो सेवा करो, मेरा अपना ही नहीं, सब कर ममता ताग बटोरी, मऊ पद मन बांध बदोरी, सारी संसारी ममता ही एक भगवान में लगा दी, एक भगवान में मेरे निहाल जाओगे, और संसार ममता कर दी वो छोड़ते नहीं, भगवान में होते नहीं, दुख पाते ही रहेंगे, सदा पाते रहेंगे, पाते ही रहेंगे, दुख ही दुख, दुख ही दुख। अगर दुख से बचना चाहे तो भीतर से अपना कोई नहीं है, मैं तो सत्संग में पढ़ा है, जो साधन करना चाहे उस आदमी को सावधान रहना, किसी से संबंध न जोड़े, अपना नहीं माने, जहां अपना माना फंसा, ये हमारी सेवा करने वाले ऐसा हमारे सत्संग आने वाले हैं, सेवा में आओ मौज से, नहीं आओ तो मत आओ, तुम्हारे को ज्यादा लाभ दिखे तो आओ, अधिक लाभ और जगह दिखे तो हम क्यों मना करें, आपके आते जा जा यहां ठीक है वहां करो, बहुत आनंद बात है, सीधी सरल बात है, एकदम एकदम पक्की बात है, मनुष्य अपना करने से लाभ मानता है, लाभ नहीं है हानि है, अपना पढ़ने में बड़े प्रेम से आदर सत्कार करे, प्रेम से आदर करे, सत्कार करे, उपकार करे, सब नहीं आए तो मौज मौज, हार तो मौज, मेरा पकड़ना से आफत होती, सिवाय आफत की कोई फायदा नहीं होगा, पर ये बात सुन लेते हो आप ही मानते नहीं है, तभी वह दुख वैसा वैसा ही, सत्संग करे वैसे ही दूंगी, न करे भी वैसे दूंगी, क्यों मानते तो है नहीं, फिर सुख कैसा हो, अगर मान ले तो दुख मर जाए, दुख कैसे होगा बताओ, मेरा नहीं माने दुख कैसे होगा, दुख की क्या ताकत है जो हमारे पास आ जाए, यही नहीं सुनता, भगवान के नाते आप सब हमारे हैं, भगवान के नाते सबकी सेवा करें, भगवान की प्रजा बनने से हमारे को प्रिय है, कुत्ता हो गधा हो सुअर हो ऊंट हो, शूकर कुकर ऊंट कर बड़े पशु में चार, तुलसी हरि की भगत में ऐसे नरनार, ये बात भाई, इस वास्ते अपना नहीं है भगवान का है, भगवान का मानो तो निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जितना ही अपनापन छोड़ दोगे उतना ही खुशी हो जाएगा, भगवान के सब भगवान के, भगवान के आनंद होगा, आनंद, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ सबको, कैसी मौज की बात है, दुख नहीं आएगा। अपनी सेवा करने हमारे सब सब हमारे, और लेने वाले से कोई हमारा नहीं है। ये हमें देगा कुछ नहीं तो सूझ नहीं सकती, ऐसी कुत्ती है कर दी समझ नहीं सकते। मेरा अपना बेटा निर्ममो निरहंकार से शांति वाली गति, निर्ममो निरहंकार सुख स्वक्षमे, कर्मयोग में भी भक्ति योग में भी ये आता है। कोई कमी होगो ज्ञान योग हो भक्ति योगो निर्मम निरहंकार होना ही पड़ेगा। तीनों आया तीनों में निर्मम निरहंकार, कर्मयोग में निर्मो निरहंकार, ज्ञान योग में निर्मो निरहंकार, भक्ति योग में निर्मो निरहंकार, गीता माया है। निर्ममो निरहंकार के बिना भक्ति नहीं होगी, कर्मयोग भी नहीं होगा, ज्ञान योग भी नहीं होगा, रीते रहेंगे जन्मेंगे मरेंगे में। फायदा नहीं, फायदा किंचित मात्र किंचित मिले, नुकसान पूरा का पूरा, नुकसान कोई सा बचे नहीं, फायदा कोई सा ही है नहीं। अगर ये समझ ले ठीक, सेवा करो, सेवा करने लगे सब हमारे, वो लड़ने के लिए कोई हमारा नहीं, निहाल जाओ, आशा रखे ऐसा हमारे किसी। अब आशा छूट जाएगी दुख होगा, हमारी आशा में करनी नहीं है, पहले ही सावधान रहे, दुख किस बात का, बहुत आनंद की बात है। सेवा करने के लिए सब हमारे, हम सेवा करेंगे, वो नहीं करावे काम अच्छी बात है, आपकी जैसी मर्जी। अपने लेने की चर्चा की, वहां बंधन है, बंधन होगा ही, मिटा सकते नहीं। और हमें लेने के लिए संबंध नहीं माने तो दुख नहीं हो सकता, कैसे होगा बताओ। ये बात बिना माने और समझ में नहीं आती, अपना नहीं माने तो आनंद रहता है, मौज रहती है, खुशी रहती है। इस वास्ते भगवान के सब सब भगवान के बालक है, भगवान के नाते सेवा करो तो भगवान की सेवा होगी, वो किसी की सेवा करो, भगवान के नाते कुत्ते की सेवा करो तो कुत्ता की सेवा भगवान की सेवा होगी। जो भगवान का मानकर कमते हैं तो भगवान की सेवा होगी, भगवान के मानकर सेवा करो सबकी, अपना मान करो तो मिट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। शीतकाल में व्यापारी आदमी कपड़ा देते सबको, सबका चेहरा दूर होता है, पर पुण्य मानते ही नहीं, वो ते ही पुण्य सब आया डेढ़ रुपये ले लिया, सब आप कपड़ा पहनते हो सब कपड़ा में, और नमक ही आदमी जीव गया तो सबको पुण्य होगा, मजबूरी है कुछ नहीं। हम मजूर यही भगवान गया है, भगवान के नाते सर तो भगवान की भक्ति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, निहाल हो जाएंगे। सबसे ऊंची बात, सच्ची बात, सिद्धांत की पक्की बात, भगवान के है, सब भगवान के है, भगवान के बहुत ही मौज की बात है कि आनंद रहेगा, दुख नजीक नहीं आएगा। उसके लिए अपना मानना तो कोई अच्छा नहीं है। वैद्य भी कहता है, डॉक्टर भी नहीं, हमारे रोगी हमारे रोगी है, हमारे रोगी हमारे रोगी, हम इलाज करते हैं, ये हम नहीं इलाज करते, जरूरी दूसरे हो जाएगा। तो सेवा करने के लिए सब हमारे, और वो सेवा नहीं करवाए हम नहीं करवाए कोई अच्छा नहीं, मौज करो, एकदम पक्की बात है। पर कहते रहा नहीं जाता, ये बात नहीं है, आप नहीं रह सकते, ये नहीं है। आपकी कन्या है, आपने ब्याह दिया, अब उसी ममता उसी नहीं रही, अब भी हमारी ममता है तो दुख है, पर उसकी चिंता मिट गई, कन्याकुमारी थी जब चिंता थी, अब चिंता वो चिंता नहीं, अब ठीक हो गया। भाई अपने घरे गई, बोझ गई, ऐसा संसार मात्र है, उसे छुट्टी ले लो, बिहार जाओ। सीधी सादी बात है भाई, अगर मौज कर रही होता बात है, नहीं तो दुख पाओगे। सबके अनुभव की बात है, एकदम जो हमारा पर बेटा सब मिट गया है, मेरा पण किया ना बताई। जैन धर्म शिव धर्म कहे, करनी सुधरे काम। क्या बात है भाई, अपना नहीं है, राम जी का है, भगवान का है। बहुत आनंद होगा, जगह जगह देखे, जगह जगह आनंद, जगह जगह आनंद। हमारे प्रभु की प्रवाह में, प्रभु की प्रजा है, हमारे प्रभु की प्रजा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 7 सितंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम